पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आ